Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tuğrası Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir hazır, Oktay yokken biz başlayalım. Biz başlayalım çünkü Oktay'ın nerede olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Cevap evet. Verin nerede? Memişhanede. Evet, şu anda Memişhane'den son sürat gelen Oktay yerine aldı. Nefes nefese neler söyleyeceksin Oktay? İlk sözlerin neler olacak? İlk sözlerim günaydın. Günaydın. Günaydın olsun. Memişhanede değildim yalnız. Neredeydin? Neredeydin? Haber peşindeydim. Peşindeydim. Peki ellerin niye ıslak o zaman? Evet. Ellerim. Sudan mı çıkardın haberi? Ha? Oktay öyle. Ellerim bir şey akın vardı orada. Hı-hı. Ama en azından ellerini yıkamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Buyurun efendim. Evet evet. Evet Oktay'cığım neler söyleyeceksin? Gündem belli, gündem belli, olaylar belli. O yüzden fazla bence kurcalamaya gerek yok. Ben hemen bir iki tane bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sonra Fahir Bey. Çünkü kendimi bugün kenara çekmek istiyorum. Artık çünkü benim yapacağım çok da fazla bir şey kalmadı. İlk haberimiz Hong Kong'dan ben çok önemli haber vermek istiyorum. Hong Kong değil yalnız. Hong Kong. Niye? Hong Kong değil. Hong Kong. Hong Kong. Tamam. Niye abi siz böyle şey konuşmuyorsunuz? Bazı şeylere önem vermek gerektiğini düşünüyoruz artık. Çünkü özel isim Fahir. He, yani mesela sana bir Çinli gelip. Hong Kong şimdi Fahir Çin'e ait değil mi? Çin'e bağlandı artık ya. Çin'e bağlandı tam anlamıyla. Fahir eskiden İngiliz tabiatına mı bağlıydı? Böyle bir uluslararası anlaşmayla takılıyordu galiba. Dur Oktay söylesin. Yok abi tamam ya. Orada var ya. Tamam. Hani böyle sudan çıkan balık böyle bir çırpınır son şeyde. Orada onu söylemeye çalıştıkça burada iki kişi üst üste konuşuyor. İki kişi değil genelde sen üst üste konuşuyorsun. Beni niye kendi yanına çekmeye çalışıyorsun? Tamam ben gücün kötü tarafına geçmeyeceğim. Buyurun Oktay Bey. Yok estağfurullah buyurun Hong Kong'tan haberinizi verin. Hong Kong'da vatandaşların çıplaklığa karşı bakışını ölçmek ve alıştırmalar yapmak üzere çalışmalar başladı. Donsuz bir ekip herhalde sokaklarda dolaşıp. Yok abi donsuz ekiple başlamışlar geçen sene. Biraz tepki alınca bu sene vücut sanatları kurumu diye bir şey var. Mesela eskiden et balık kurumu diye bir şey vardı ya. Hala var. Var mı et balık kurumu? Tabii canım var. Sen ulusa gitmiyorsun diye kaldırıldı mı zannediyorsun? Tamam abi o zaman devam etsin. Vücut sanatları kurumu çıplak modellerin fotoğraflarından oluşan 300 fotoğraflık bir albümü. Vücut sanatları kurulu ne demek ya? Kurul diye canım kurum. Kurum. Hı hı. Yani kaç tane başka bütün dövüş sanatları kurumu da vardır o zaman. Tabii Çin'de var. Yani mesela şimdi ben çiçek resmi çizdim. Evet. Natürmort kurumundan belge almam gerekiyor. Sen beni çizdin. Ve tamamen çıplak çizdin. Tamamen çıplak böyle bir şal almışım. Şal da yok. Şal almışım ama. Şal bacaklarına kadar dolanmış yani. Kolunu falan kapatıyor yani. Kolunu kapatmıyor. Ben çünkü omuz başlarından böyle sıyrılmış yere düşerken havada. Tül gibi bir şey ama arkadan işte, gene vücudunun biçimli hatları belli oluyor. Vücut sanatları şeyine mi gidiyorsun? O zaman ben vücut sanatları kurumundan onaylatmam gerekir. Ha bu durumda Oktay niye bu ki ikisinin başını plastik sanatlar yapmıyorlar? Yoksa jimnastik falan donsuz takla falan gibi sanatlar mı vücut sanatları? Plastik sanat bir kere artık Çin'de biliyorsunuz plastik yasaklandı. Tamamen doğal malzeme. Ahşap. Ben notlarımı alıyorum. Taş, efendime söyleyeyim ve kil. Kil. Bunlar, bunun dışında bir malzeme kullanacak olursa derhal seni orada linç ediyorlar. Doğru. Zaten çok kalabalık. Çünkü linç kurumu diye bir kurum var Çin'de. Kalabalık oradan bir şekilde azaltmamız lazım. Neydi bu VSK'nın açılımı? VSK mı? Vücut sanatları kurumu. Vücut sanatı. Ben neydi çünkü bu VSK'nın açılımı? Adam kuruma kısaltmayı koymuş haberimiz yok. Hayır ben kısa kısa notlar alıyorum. Görünen o ki takdir haklarını Ege toplayacak çünkü natürmort kelimesini kullandı. Bugün demin çok önemli. Haberi irdelerken. İki kere. İrdelemeyi de siz kullandınız. Bu arada gene gözlerden kaçmayan güzel bir cümle. Bravo. Onu da ben kendime yazayım. Şimdi bu 300 fotoğraflık albümü isteyenler bu 300 fotoğraflık albüme fotoğraflarını sokmak isteyenlere bir yarışma düzenlendi. 300 fotoğraflık albüm donsuz fotoğraf. Donsuz tamamen çırılçıplak çeşitli pozisyonlarda istediğiniz gibi kendinizi en çok nasıl beğeniyorsanız hangi şekilden şekile girip fotoğrafınızı çektirin. Adres vereceğim ben oraya yollayın. Tamam. Ödemeli olarak yollayabiliyorsunuz. Yarışmanın ardından bütün fotoğraflar İnternetten niye yollayamıyoruz? İnternetten yollayamıyoruz. yollayabilirse. İşte ödemeli mi? Ödemeli de diyor işte. İnternetten gönderilir mi? İnternet çok biliyorsun tuzaklarla dolu. Neymiş adresi bir ver bakayım. Ben hemen vereceğim. Çince yazdıkları için tam net verilmiyor ama onu bir şekilde bulacağız. 6 yıl önce aynı yarışmayı düzenlemişler. Evet. Ondan sonra biraz tatsızlıklar falan çıkmış. Çünkü Hong Kong o zaman çıplaklığı daha tabu olarak görüyormuş. Bu sene bakmışlar herkeste bir mail var. Ne güzel 6 yılda açmışlar hemen ya. Güzel, güzel 6 yılda ne oldu da açtılar bu kadar ya? Ne bileyim abi temel eğitim. Kefir mi şey. İçmişler hepsi yani ne olmuş? Çinliler abi 6 yılda ne oldu abi en son? 6 yılda çok çok anlamsız bir süre. 5 yıl var, 8 yıl var, 12 yıl var falan onlar anlam taşıyor da bu 6 yıl bana da çok anlamlı gelmedi. Ama gerçekten çok bilimsel konuşuyorsun. Abi 6 yıl önce bağlanmadı mı bu Çin'e? Ne? Su mu? Ha, 6 yıl önce Çin'e su getirdiler ya. Su bağlanınca adam daha rahat. Çıplak dolaşmış. Öbür türlü kokuyordu çünkü. Kirleniyordu ve onun utancını yaşıyordu. Şimdi rahatlıkla duşunu alıp donsuz olarak Çin çeşitli mahallelerinde gezebiliyor. Örneğin Şangay. O zaman veya Hong Kong. Hong. Doğru, en güzeli. Ege söyledi haberin sonunda. O zaman Hong Kong'tan dünyanın damı denen yere gitsek. Aa, dünyanın damı en sevdiğim yer. Neresi? Ya Oktay, dünyanın damı devam veriyorum. Himalayalar olabilir mi? Everest desek. Damı mı orası ya? Öyle demişler, dünyanın damı Everest'te yapılan son tırmanıştan bir haber benim var. Benim bildiğim damı orası değil ya. Ya şimdi dünyayı yani şimdi en sivri, orası sivri ya. Dam dediğim böyle en yüksek ovaları falan denmiyor mu? Orada o sivri görünen yerde hemen altında böyle 10 metre altında böyle bir düzlük varmış. Aa yok ama şimdi. Oraya deniyor zaten. Yanlış. En yüksek tepe. Sosyal tesislerin falan olduğu yer mi orası? Sosyal tesislerin yukarısında canım. Ha orada daha yukarıda. Hmm. Şimdi dünya biraz ama parçalara ayırmamız gerekiyor bu durumda. Şimdi hayır, dam abi dediğimiz şeyde düzlük var. Ege haklı, çatı dünyanın çatısı denseydi. Çatısı Everest o, orası Everest değil de. Tam şimdi da dünyanın damı, dam nedir dam? Damda yatar mesela. Dam. Değil mi? Fahir bir şeyi açıklarken o kelimeden başka bir şeyi kullanmama gerçekten çok yardımcı oluyor. Dam bize nedir? Dam. Hem kelimeyi iyice belliyoruz. İngiliz, hayır, tamam, İngiliz anladık, ne der? Damın ne olduğunu İngiliz anladık ne der? Da ben açıklamadım. Flat der. En üst noktasının hemen altında böyle bir o zaman ona şey var. Düzlük var. Ona taraça denir. Taraça denir. Hayır, ve bayağı terası, bir düzlük. Dünyanın ya terası. Bayağı bir yani şey gibi düşünün. Bir ev, hı-hı, damı olan bir ev. O dama bir şey söyleyeceğim. Böyle bir kubbe gibi bir şey çıkılmış ben gibi. Dünyanın düşünüyorum. O zaman kubbe olursa o zaman değişir. Şimdi benim sorum şu olacak. Lütfen. Fahir ne diyorsun ya? Şimdi dünyanın sosyal tesisleri nerede? Dünyanın sosyal dünyanın tesisleri Uludağ'da benim bildiğim. Yedi dünyanın sosyal tesisleri. Bir. Mısır piramitleri. Mısır piramitleri. İki. İskenderiye feneri. Üç. Üç. Uludağ tesisleri diye biliyorum. Uludağ tesisleri. Uludağ tesisleri. Dört. Varan tesisleri, Varan tesisleri. Ve Ulusoy tesisleri de fena değil gibi geliyor bana. 18. Harika sosyal tesisleri olarak geçiyor. Ve ben Hatay'da künefe var. Hatay künefe tesisi. Harika bir şey yani. Abi, sandıklı şey tesisleri. Ne? Şeye giderken, orta Antalya'ya giderken. O gene şeydi ya. Berces'te diye bir yer var mı hocam? Tesis var mı? Var. Var. Berces'te tesisleri. Berces'teyi de koyduk. İşte 7 harikaya ulaşmış. Dünyanın olarak 7 tesisi bu. Ulusoy'un ismi geçmedi. Onu da söyleyeyim. Söyledik onu. Ben geçirdim. Geçirdin mi? Rica ederim. İstersen çay rahatsız da derim. Oktay'cım hiç önemli değil. tamam. Tesisleri saydım. Onlar bir tarafa. Koy bir tarafa. Şimdi dünyanın girişi neresi abi? Açtı. Dünyanın girişi. Dünyanın girişi. Dünyanın bildiğim, nereden giriyor? Gişeler ya şeyde işte. Otoban çıkışında Ankara'ya giriş benim bildiğim orası. Pazar kalabalık günü çok oluyor. Pazar günü bir pazar günü kalabalık oluyor. O yüzden ben girişi değiştiriyorum. Neresi? Kuzeyden girelim diye düşündüm ben. Nereden Fahir? Kuzey değil. Kuzey güneyde. Yuvarlak olunca dünya. Yuvarlacık ya toparlacık neresini çevirsen kuzey. Abi önce dünyanın üstüne bir tane pusula gibi bir şey yerleştirelim bence. Fahir eğer bilmiyorsan şey yöntem arama ya. Abi dünyanın damının neresi olduğunu ben sana söylüyorum işte Everest diyorlar adamı. Abi Everest demiyorum ben şimdi kottan başladım. Tepeye kadar çıkacağız yani. Girişini bulursak sorun kalmaz diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Dünyanın girişi diye bir şey hayatım. Hayır ya. Uzaylılar tartışma gelirken kullanacakları şey mi? Tartışma ya. Astronotlar çıktı. Oradan çıkıp onlar iniyorlar. Kaçak çıkış. Kaçak giriş çıkış. Kaçak giriş. Onlar kaçak. Ama ben diyorum ki ana bir kapı. Mesela şey kapısı. Bizde ODTÜ'nün girişi nedir? Mesela A4 kapısı. Ana kapı giriş. Pek çok kapısı olabilir. Bir heykel koyulabilir. Oraya girişe bir heykel. O da mesela şey olabilir. Mesela Atlas. dünyayı sırtlamış falan. Hı hı. Böyle veya bütün dünya ırkları el ele. El ele yuvarlacık. Yuvarlak bir şey. Yuvarlacık yani. Olmuşlar. Onun ortasından giriliyor. Oradan giriliyor olabilir mesela. Ana kapıya ne deniyordu? Cümle kapısı. Hı hı. Ha, cümle kapısı diye bir şey yapacağız işte. Bir avlu giriş. Esat dört yolun üstüne denk gelecek şekilde nasıl olsa işareti de var. Bravo, bak orayı güzel ama oturma grupları falan koymamız lazım. Beklemek için. Yolcular falan geldiler. Yolcular dedim. Güzel, misafirler güzel. Geldiler. Orada ayran veya tost dayanır. Bir peki şey. Lamba olacak mı orada? Lamba. Isınsınlar diye mi? Yok, aydınlık olsun diye. Mesela her çocuğun eline bir idare lambası. İdare lambası. İdareden. Ve idare heyeti var orada. Bir de oyuncakçı lazım orada. Tabii. Yolda ağlayan çocuğu sustursun diye veya adam gelmiş mesela akrabasının çocuğuna hediye almadan orada alsın da öyle gitsin diye. Çok güzel. Ben oraya emzirme odası da koyacağım hocam. Muhakkak. Ve bebek altı değişsin alt diye. Uzaylı geldi. Ve sigarasız bölüm de olması lazım. Ben sigarayı tamamen yasaklıyorum. Sigaralı bölüm olması lazım. Heh, böyle doğru. Küçücük bir şey. Küçücük bir şey. Ama ben hücre kadar diyorum. Hadi ya, onun da küçücük bir şey olmasa gerek. Büyük yap. Sigaralı da rahat otursun. Sigarasız da rahat otursun. Niye bir tarafa illa eziyet edeceğiz doğru, yani? Doğru. Adam herif derken. Benim idare lambası biraz, dedik ya o yüzden. Adam haklı. Adam haklı. Adama ben artık şey yapmıyorum. O zaman benim dediğim girişte yaptığımıza göre avlu da hazır. Güzel oturma grupları. Oturma gruplarını da sitelerden yaptıralım. Güzel. Tamam. Çok şey değil yani, pahalıya da çıkmasın. L koltuklar yaptıralım. Ha tabii canım, ben köşeler tamamen. Köşe bence. Uzanır çünkü bazı mesela çok uzun yoldan gelmişler. Oktay şu şeye ne deniyordu, uzanma yerlerini? Uzanma koltuğu. Sedir tipi bir şey mi? Ben çardak da kamelya tipi bir şey de istiyorum. Ben de ne istiyorum biliyor musun? Bu Kleopatra koltuklarından. Ben hamak isterim ya. Yan ya böyle. Nasıl çünkü Kleopatra koltuğu? Böyle yan oluyor da sırtı tamamen yok. Başında var biraz sırt kısmı. Şöyle aşağı. Uzanıp da şöyle yanlamasına uzanıp da. Güzel. Onlardan da çünkü uzaylının yarın öbür gün dünyaya gelecek uzaylının vücut biçimini de bilmiyoruz. Belki solucan gibi bir şey olacak, tam ona göre böyle. Lak diye yerleştirivereceksin, güzel. Bir de puf, bazısının boyu uzun olur, bazısı dinlenme puf uzadın. Ve tabu falan olsun yerlerde. Çok güzel oyun da, çünkü sıkılır orada mesela tabu. Aha. Veya mesela risk. Veya yani riskler mi? Riskler veya monopoli tipi bir şey. Bir şeyler olabilir. Olabilir. Hiçbir şey yoksa ben oraya şey koyacağım. Solo test. Solo test, bravo. Veya evet, çünkü zekasını da ölçmüş olacağım otomatikman. Ben adamı veriyorum orada uzaylıya. Adam bakıyor mesela, geri zekalı çıktı. Ben rahat davranırım ona. O kalkmış ya. Nasıl? Ben geri zekalı kalkmış mı? Geri zekalı kalkmış. Ne var en son, başarısız mı? Geri zekalı da yok. Beyinsiz de yok. Ne var? Başarısız. Birisi dikkatsiz olmuş galiba. Ama çok sıkıcı. Bizde çok güzeldi. Bir çıkıyordu. Geri zekalı yazıyordu tipleri resmen. Tipleri de değiştirmişler. Onlar çok güzeldi ya. Niye canım bozmuşlar onları? Bir tane orada kurnaz vardı, bıyıklı. Müteahhit oluyordun dört tane bırakınca. En güzeli oydu yani. Ya ne güzeldi ya. Onları da tadını şeyini çıkarmışlar. Kötü oldu. Bir de şey koyabilir miyiz? Sudoku koyabilir miyiz? Koyalım sudoku. Bir de ben bir şey soracağım. Ben uzay sudokusu. Sudoku nasıl oynanıyor? Ben haberi verebilir miyim? Fahir teneffüste sen sudoku anlatsana. Sudoku o kadar sana sıkıcı bir şey ki ben sana anlatırım. Niye? Ben onu bir gördüm de hangisini nereye yerleştireceğimi bilemedim. Toplama göre mi yerleştiriyoruz? Ben sana anlatırım. Şimdi yayında uzun uzun sudoku anlatmayalım. Tamam. İyi tamam canım, hayret bir şey. Girişi de hallettik. Bam, gerisi damından girin Oktay Bey. Girelim mi ya? Gerek kalmadı herhalde Everest'ten bahsetmeye. Bilmiyorum. Everest'in abicim her tarafı çöpmüş. Affedersin Oktay. Kaç kişi çıkıyor oraya? Bir tane Nasuh Mahruki çıktı. Nasuh Mahruki. Kesin o attı çöpe o zaman. O zaten çıkan kişilerin sayısı belli. Hakikaten. Ama o Everest'e o sabit çıkıp inen adamlar var. Ne deniyordu düzenli onlara ya? Şarpa. Şarpa mı deniyordu? Ha, ama onlar da şeyli adam ya. Bir yere kadar çıkıyor canım. İzmaritlerini falan ceplerine koyuyorlarmış. Onlar içmiyordur zaten. Nasıl içmiyordur? Portakal suyu içmiyordur onlar. Deli misin? Millet orada oksijen tüpleriyle çıkarken. Bunlar... 500 kilo çöpü kim attı o zaman abi? Bana bir açıklasın ya. Affedersin, Everest'i de şey götürüyormuş ha. Uzaylılar atıyor herhalde. Ne bileyim ben, en şimdi kaç kişi çıkıyor. Orada atılan çöpün markasına bakacaksın yani. Orada Türk malı şeyler atıldıysa Türk dağcılar atmıştır. Ne atıldıysa mesela sucuk. Sucuk. Şeyleri bulunduysa ne derler, zarları. Zarları da bağırsa. Türkler atmış. Ha. Ay sucuk istedi canım ya. E ben ne söylesem onu mu isteyecek canım? Ben ne örnek vereyim? Başka bir örnek versin. 2000 yılında başlamış bu kampanya, temizlik kampanyası. Ne kampanyayı ne zaman başlattılar? 2000 yılında. Yeni mi haber oldu? Oğlum benim söylediğim şeyleri sorma en azından ya. 7 yıldır devam ediyormuş ve bitmiş. Dün itibariyle bitmiş. 500 kilogram, yarım ton çöp toplanmış. 9 ton civarında da çöp toplanmış. Efendim? Pardon. Şey, dağın kuzey ve kuzey güney cephelerinden 9 ton çöp toplanmış. Tepesinden de 500 kilogram çöp toplanmış. Adamlar demek ki tepede yiyorlar esas. Tepede abi yiyorlar, rüzgar atıyor olmasın ya bu. Ya ne rüzgar atacak Oktay, gözünü seveyim. Aşağı atar rüzgar. Niye, ben bazen görüyorum böyle torbalar havada bayağı bir yükseliyor. Amacını aşan bir yükseklikte takılıyorlar. Öyle doğru, bir şey olabilir. Evet. Hortum torbalar olabilir. Çıkmış olabilir. 500 kilo torba da zaten daha naylon kaplamıştı. Nepal hükümeti son yıllarda dağcılara çöplerini geri getirmelerini aksi halde 4000 dolar aksi para cezası ödeyecek. Para cezası mı? Bence dövsünler daha güzel. Ya da geri göndersinler. Sırada yukarı diye tekrar indi aşağı. Çöpünüzü aldığına inemiyorsunuz diye. O da oradan getirecek. Öyle parayla marayla olmaz bu işler. Ya güzel tatlı bir şiddet uygulayacaksın hafiften. Veya da bir de yani kimin çöpü kimin ne belli değil ki. Herkes kendi çöpünü alacak arkadaş. Ben senin çöpünü almam. Bu çöplere şey dahil mi? Organikler dahil mi? Elinde hiç uçan şeyler yok mu, rahipler? Uçan rahipler mi? Nepal manastır vardır. Cenneti dünyanın. Vardır. Manastır turizmi çok yaygın. Onlar böyle bir levitasyonla çıksınlar, baksınlar kim çöpünü bıraktı, kim gömüyor karın altına. Onlar ortaya çıkar. Ya, doğru ya, karın altına gömmek güzel fikir. Güzel fikir. Bak buradan Everest'e tırmanıyor. Dağcılara da yol göstermiş oldu. Hakikaten öyle oldu. Ya bizim ODTÜ'lü dağcılar tırmanmıştı en son. Bir sürü tırmanmış. Bir yerden sonra tırmanamamışlar. Yok, tırmanmış. Çöpten. Böyle koşullar bari her şey uygun ama çöpü görünce içimiz kalktı demişler. Kokuyormuş çünkü. Leş gibi kokuyormuş ya. Yani. İnsan böyle bir dağ havası almayı bekliyor. Yok ama. Yok. Günaydın. Günaydın. Alarm sen hon. Sıra bu fare sinirlendim, şarkı söylemeye başladım. Niye? Küfür ediyor ya. Ben de küfür edeceğim ya. Arkadaşlar birbirinizi kırmayın. Modern sabahlarda bu sabah yine elle tutulan bir gerilim var. Elle aramızda tutulan gerilim mi birazdan hep beraber? Buyurun efendim. Ne buyuracağım ya? Buyur Oktay, sen dedim, buyur. Buyurun diye Oktay'a diyorum ben. Ben siz zaten arkadaşlar kavga etmeyin. Ben aynı şeyi söylüyorum. Ben de Oktay'a buyur dedim. Ne buyur ettim Oktay'ı. Can sıkıcı bir haber. Oktay bir de güzel bir haber verdi. Hakikaten zaten sabah aramızda elle tutulur bir gerilim var. Şimdi böyle başlıyoruz. Ne kadar can sıkıcı olduğunu haber sonunda. Şu meclisteki sonunda kavgayı gören var mı? Seyreden var mı? O kesin ben de onlar. Ben haberlerde sırf fotoğraf olarak gördüm. Haberlerde zaten zayıf gördüm ben yok de. Yok onun görüntüleri. Yalnız benim burada bir çağrım vardı milletvekillerine. Daha doğrusu parti başkanlarına. Ve o çağrıya galiba kulak verilmiş anladığım kadarıyla. Senin çağrın Ayvacı'nın önünde toplanalım gibi bir çağrı mıydı? Ayvacı'nın önünde mi? Hı hı. Lisedeki Ayvacı'nın önünde. Meclisin arkasında Ayvacı var ya. Ha, benim orada çağrım şuydu. Bu mecliste zaten böyle bir dövüş olacak yani. Evet, illa. O kadar erkek ağırlıklı bir yerde çıkar yani kavga. O yüzden partilere daha iri yarı adamları toplayın diyordum yani. En azından bir iki kişi öyle olsun da bu kavgalarda hemen girsinler diye. Onları bakanlar kuruluna alıyorlar. Şimdi çok güreşçiler varmış. Mesela milletvekili adayları arasında. Hadi ya. Ha, o zaman çok çağrı güzel ya. Şey oldu yani. Sağlam. Bravo valla. Şimdi o bakanların zaman oturduğu yer var ya yan aynen tarafta. Loca. Evet. Ha, orada mesela orayı önemsedikleri Kürşat Düzmen mesela orada. Ama işte oradan müdahale, ta oradan kalkacaksın, masalardan ben şey bütün yapacaksın. Bütün meclise de Kürşat Düzmen nasıl şey yapacak ki? Müdahale. Bence olur. Her partiden bir ana olmak üzere İki de yardımcı olmak üzere şeyin çıkması lazım. Zaten bir de bunların hakikaten ney var ya, en önemli şey ön sıralara oturtulması lazım. Bir ön, ana sıraları iki yardımcı ney? Bence ortaya. Kuvvetli kişi mi? Olay ha neredeyse acil müdahale mangası gibi. Hayır, bunlar bence en ön sıralara bu arkadaşlar oturtulmalı. Bu arkadaşlar derken milletvekili İri arkadaşlar. İri arkadaşlar en öne oturacaklar ve iki yıllıklarda en arka sıraya oturacaklar. 2 yıllık derken seçim yasaklarına girer Fahir yalnız. 2 yıllık ben. Nasıl? Yani şeyler diyor. Ne bileyim. Seçim yasaklarına dikkat edelim. İkinci daha önceki dönemde. Daha önceki dönemden kalanlar da en arka sıralarda oturtulacak. Onlar orada sigara içiyorlarmış ama ya. Evet, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Milletvekillerine. Bütçe görüşmeleri sırasında. O ceylan derili koltuklar hep zaten sigara yanığı olmuş. Yeni babam olsaydı kesin öyle derdi milletvekillerine. Girdiğin zaman meclise şöyle diyecek. Sakın 2 yıllıklarla arkadaşlık yapma. Bitti. Bitti bu kadar. Çünkü tembel oluyorlar abi. Sen orada böyle o da seni kendi hazırlamaya çalışıyorsun. Arkana gel baş ver ya hadi maç yapalım falan diye. Onlar bir şey soracağım bir de şimdi çok yaman gelebilir de. Sor. Eski mecliste sanki taş benim arzu mi ettiğim şey vardı da. Yenisinde böyle elektronik sistemlerle falan galiba ortadan sen kalktı. Sen ne tip bir şey arzu ediyordun? böyle o masaları var ya önlerinde. Tamam. Onu kaldırdığında altında falan bir şeyler koyabiliyor musun? Bir şeyler derken? Kapak gibi. Ne koyacaksın abi? Ne koymak istiyorsun? Matara. Ne bileyim. Matara dedi değil mi? Sandviç. Ya matara dedi mi demedi mi diye ben düşündüm dedi. Dedi yani. Dedi. Meclise palto ile geldi. Onu hemen katlayıp orada koyabiliyor musun? Bence milletvekilleri süveter giysinler içlerine kışın. İçerisinde sıcak oluyor ya. O süeterlerini mesela içerisinde sıcak olunca süeterlerini çıkarsınlar oraya koysunlar. Benim i̇şte var mı öyle ya, bir yer onu söylüyorum. Ben bir şey teklif edeyim mi? Eski mecliste bir... bam bam bam masaları vuruyorlar diyor. Orada vardı. Orada tak tak tak sesinden ben bir kapaklı sistem olduğunu orada var, anlamıştım doğru. Yani. Ben şey yapayım ya. Bir üçümüz bir meclis gezisi ayarlayayım. Hadi ayarla. Bir gidelim meclise. Ama böyle yukarıdan değil. Tamam canım o masalardan sıralardan falan gezeceğiz araları. Şey, görüşme falan olmadığı zaman gezilir herhalde. Tabii canım. Her 23 Nisan'ı kaçırıyoruz biz ha. 23 Nisan yok artık. Bir özel gezi düzen. Bu soruların hepsi ondan abi. Hiç bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz hakikaten ya. O milletvekillerin odası vardır abi. Paltosu da beraber gelip genel kurula girmez ki. 550 milletvekili var. Son dakikada geldi. 550 geldiniz. Tane oda mı var Oktay Allah aşkına lütfen ya. Evet. Lütfen ya. Otel mi orası ya? Otel mi? Otelde bile 550 oda yok. Gezdirmemiz lazım. Gezdirmemiz lazım Fahir. Hadi o zaman sen tamam bir ayarla. Abi. Nereye başvurulacak falan filan onları ben öğrenirim. Öğren. Size sormuyorum. Biz... O güzel bir gidelim gezelim. Ya, hem tostu falan da güzelmiş ya. Ucuzmuş da. Öyle duydum ben. Öyle biz ama çift şey gezmeyelim. Tostu. Ne? Okul gezisi Anzo gibi gezmiyorum ben. Ne yapacağız? Böyle temaslarda bir milletvekili bizi gezdirsin. Tostları da o ısmarlasın. Şimdi onlara marka veriyorlarmış zaten. Yani şimdi bizim ısmarladığımız tosta koyar böyle iki tane kağıt gibi kaşar. Tamam. Ama falanca milletvekilinin odası. O zaman sağlam bir milletvekili bulun. Yani sıradan bir milletvekili de olma. Eski dönemlerden konuşuyor. Hakikaten kantinci veya kantinci torpille oraya sokmuşsun. En az 10 yıllık bir milletvekili lazım. İstiyorum ben. Daha demin diyordun 2 yıllıklarla şey görüşmeli. Bak 2 sezonu bitirmiş 3 yıllık. O zaman başa dönüyorsun. İkilik sistem. Tık tık 1-1-1-1-1 hop devam. Haydi bakalım. Hoppa 10. Evet. Tamam abi buluyoruz. Güzel şey yapıyoruz. Gidiyoruz. Güzel gidelim. FIFA'dan gelen bir haber. Maalesef özellikle Ege Bey'in canını sıkacağını düşünüyorum Fahir. Gereç'i uğurlamış FIFA. Deniz seviyesinden 2500 metre yüksekte artık maç oynanamayacak. Yapma ya. Evet. Bu bizim resmen limon sıkıldı. Ocağımıza incir ağacı dikildi. Canım, üstüne Türkiye'de de limon sıkıldı. 2000 üstünde yer var mı Türkiye'de? Var. Olmaz mı? 2500. Var. Olmaz mı? Benim bildiğim bir Ağrı Dağı 5165 miydi? Onun tepesinde de yok zaten. Şeyde bir ara maç yapmaya kalkmışlardı. Heykellere dandun top gelmişti Nemrut'ta. O engellenmiş olur işte. Düzlük bir yer benim bildiğim yüksek ova. Yüksek ama o kadar da 1900 metre falan. Benim 2500'ün üstünde bu. Özellikle Güney Amerika'da biliyorsunuz Ant Dağları var. Ant Dağları da her yerde var ha. Avrupa'da var. Güney Amerika'da var. Afrika'da var. Var oğlu var. Alp Dağları'yla karıştırıyor olmuyorsun falan. Ant Dağları. Onlar iki dizi ya. Ant şey gibi o sen, Alp Dağları. Hilton otelleri gibi. Herhalde zincir öyle. Herhalde. Dağ zinciri. Sıra dağ dediğimiz. Şimdi, Hilton dedik. Şeritine giden oylarından kaybettim. Onu da bir kere söylemiş oldum. Buradan. Ant Dağları'nı mesken tutmuş ülkeler desem size. Mesken tutmuş mu? Hangi yani ülkeleri Ant söylersiniz bana? Hop. Mesken mi tuttun aman? Ne bileyim ben. Şili desem, Bolivya desem, bravo, Peru desem. Bolivya. Bolivya, Peru doğru cevaplar. Ben çok güzel Türkiye yazıyorum bu arada fark ettiniz mi? Fark etmedik onu. Biraz gidip yazsana Fahir ya. Bir yarım saat 45 dakika bakalım kaç Türk'ü. Bolivya 6 senedir bu kendi evinde oynadığı maçları kaybetmiyormuş. Sebebi gelen maymuna dönüyor çünkü. Ondan gelen mı? Maymuna dönüyor hakikaten öyle. Brezilya mesela bir geçen maç yapmışlar Brezilya kulübüyle. Bir Bolivya kulübü arasında bir maç olmuş. Maçtan sonra Brezilya takımındaki oyunculara oksijen maskesi takılmak zorunda kalmış. Fenalık geçirmiş adamlar 4000 metrede oynanan bu maçta. Ondan sonra böyle bir karar alınmış. Tabii bu birazcık sıkıntı yaratacağı benzer diyorum ve vallahi buradan Bolivyalılar alacak yerde maç yaparken onlar da bir fena oluyordur. Fena olmuyor onlar bir dakika zımba gibi olurlar. Mesela kamplarda genelde dağlık bölgelerde kamp yaparlar ya. Dağcılar. Az oksijen olsun diye. O az oksijene alışıyor bünye deniz kıyısına iniyor. Diye koşuyorlar adam. Ben öyleydim ya. Ben hatırlıyorum kendimden biliyorum yani. Doğru. Durdurabilene aşk olsun. Yetiştiriyorlardı ara ara Babaya indiriyorlardı. Çarşıya çarşıya gitti. Çarşı izni veriyorlardı falan. Çok iyi haberler verdin Oktay'cığım. Teşekkür ederim. Bir haberim daha var. Ver onu da ver. Onu da ver. Onu da vereyim. Uzayla ilgili olan haberi vermiyorum. Verme verme. Fahir Bey. Verme. Bir inek. İnekle ilgili bir haber. Yeni Zelanda'dan inekler geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Yağsız süt verebilen inek yetiştirmiş Yeni Zelandalı bilim insanları. Süper olmuş bu. Çünkü... Ya Yeni Zelandalı bilim insanları artık biraz ayıp ediyorlar yani. Niye abi? Bu küresel ısınma yarısı zaten bunların inekleri yüzünden değil mi? Tamam işte yağsız süt gaz yapmaz ki. Onu üretmek için kim bilir arada kaç tane üretti de o yüzden küresel ısınma oldu. Zart zart zart zart zart bütün inekler bir yer yansın. Ne inekle canım yağlı süt insanda ne yapar? Yağ ne yapar insanın bünyesinde? Milayimet yapar, cırcır yapar. O cırcır beraberinde ne getirir? Değil mi? Ne bence bu inekler zaten şimdi aç karnına süt. Haberi adamlarda süt var. Onlar gaz çıkarmasında i̇şte kim çıkarsın? Bu yağsız süt. Tamam. Bence yağıyla yağsızıyla bütün sütler gaz yapar. Adam aslında doğru da söylüyor. Bu inekleri sütten yapılan. Gazla ilgili olan laktoz yani. Laktozsuz süt yapsın. Onu o zaman küresel ısınmadan da şey yapalım. Yırtalım. Bu inekleri sütünden yapılan tereyağı buzdolabından çıkarıldığında böyle kolayca sürülebiliyormuş. Çok özür dilerim de yağsız sütle nasıl tereyağı yapılıyor? Ne bileyim abi. Evet Oktay işte biraz bence şeyli haber veriyorsun ya. Kafaları bulandırdın. Yağsız süt veren inekler genetik mutasyona uğrayan tek bir dişi inekten geliştirilmiş. Bir mutasyon inek, dediğin... Bir ineğe geliştirildi denir mi ya? Geliştirilir. Büyüdü falan denir. Büyütü denir. Kültür ineği demek. Siz nerede kaldığınızın farkında değilsin. Mutasyona uğramış olana ne denir? Mutant. Çok güzel. Veya mutaf. İkisinden biridir tam şey yapamam. Bir sanatçı vardı çünkü o da böyle hafif. Değişikliğe uğramış gibiydi. Evet. Ayşe. Ayşe. Tut elimi. Bak o bir de estetikçi değil miydi o? Estetikçi. Tamam otomatik. Değişim işte. Onun mi? Zaten ne oldu belli. Estetikçi ise mutaf. Ne oluyor mutantsa yani? Mutant. Mutant. Değiştiren mutant. Lan, değişen mutant. Tamam. Beyin gücünü de arttırıyormuş bu yağsız süt. Tamam işte de böyle hepimizi mutant yapacak. Beyin gücüyle eşyaları oynatabiliyor musun? Ama, bir bardak içtikten. Daha... Ama küçük eşyalar. Beyin gücüyle değil be. Ne gücüyle olduğunu biliyorsun. İçtin sütü gaz yaptı. Mesela buraya bir tane kağıt koydun. Ben sana kağıttan bir bardak. Geçtim arkamı döndüm. Zart! Ne oldu bardak yerde? Ne oldu? Bu da beyin gücü. Burada beyin gücü oldu. Böyle beyin gücü olmaz olsun arkadaşım. Ben istemiyorum böyle beyin gücü falan ya. Ben hiç üşenmem. Elimle alırım. Ortalıkta tertemiz kalır yani. Ya hiç. Hiç kimseye de buna da beyin gücü diyorlar. Oktay ne oldu? Bir kilitlendi. Bir şey oldu Oktay'a. Ne oluyor abi ya? Seçim yasakları mı oldu? Ne seçim oldu? Seçim yasaklarına girer abi. Ne biçim konuşuyorsun? Doğru. Arkamı dönüyorum falan. Daha arkamı dönüyorum demeseydin ya. Ne dediğim abi? Ya arkamı dönüyorum de. Zart de be. Arkam ya zart de arkamı dönüyorum de mi? Hepsini söylüyorum. Bütün resim canlanıyor pis pis gözümüzün önünde. Niye resmi canlandırıyorsun? Ben olayı söylüyorum. Beyin gücü diyor. Beyin gücüyle alakası yok diyorum. Bazı şeyleri de böyle insanın gözüne sokmak lazım. Neyse 2011'e kadar rahat edeceğiz. Çünkü 2011'de ticari olarak hayatımız. Ticari gidecek. Olarak taksilere. Zaten 2010'da Lost bitecek. Oradan da rahatladık. Oh be! Doğru. Hayat bize güzel 2011. 2011'de hiçbir derdimiz sıkıntımız kalmayacak. Kalmış şurada 4 yıl. Oh! Emekliliğime 4 yıl kaldı. Hadi ver uzay uzay. Uzay muzay deyip durmayın. 2 saattir. Ha, uzay dursun ya uzaya gideceğiz. İngiliz yüzücü var Lewis. Carl Lewis. Lewis. Evet meşhur. Lewis Gordon Pugh. Küresel ısınmanın Gordon verdiği. Gordon Blue mu? Gordon Blue ve Blueberry. Şimdi küresel ısınmanın verdiği zararlara dikkat çekmek için Kuzey Kutbu'nda yüzmeye karar vermiş. 15 Temmuz'da girecek bir 20 dakika falan yüzecekmiş Kuzey Kutbu'nda. Ne demek istiyor yani küresel ısınma yüzünden su çok güzel oldu. Su girince çok güzel. Alışıyorsun. Ha, su... En başta soğuk geliyor küresel ısınma İlk özeti. Girince alışıyorsun. Abi 10 sene önce orada yüzmek oralarda yüzmek imkansızken bu sene adam gerine yüzebilecek. Biz de bu meclis ziyaretimizi küresel ısınmaya dikkat çekmek için yapalım mı ya? Ne yapacağız abi yanımıza çocuklarımızı yani götürelim. Yani fark etmiyor ki abi yani küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyorum dersen küresel ısınmaya dikkat çekmiş oluyorsunuz. O zaman tost falan da yiyemeyiz verirler havucu elimize gönderirler Oktay. Niye abi o, yeriz ya tost. Küresel o tost abi. Makinesi elektrik yakıyor falan filan derler. Soğuk tost yeriz ya. Soğuk sandviç yeriz. Soğuk sandviç yeriz. Ha, soğuk tamam. O zaman şey küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyoruz ama soğuk sandviç kaydıyla da. Tamam. Ama ben Rus yoltasını istemiyorum. Tamam siparişleri ben sonra alacağım Fahir. Tamam mı onu söyle. Çünkü koyuyorlar Portakal suyu var mıdır mecliste? Olmaz mı ya? Bir portakal şey sıkma mı yoksa şey mi? Sıkma. Ama eğer, sıkmayı ben eğer şey öyle şeyle gidersen sıkma veriyorlar. Birinin aracılığıyla. Yok eğer mesela başka bir yerden tek başına gidiyorsan o zaman şey hazır. Ama ispirtosu içine kaçmasın. Çünkü o bölümü yeni makineler çıktı ya. İspirto derken? Ya dışarıda böyle şişeleri doldurup doldurup satıyorlar ya. Böyle içine atıyorsun 10 kilo portakalı o dönüyor. Tapas tapas tapas tapas diye basıyor. Bütün içine ispirtosu kaçıyor. Acı acı oluyor. Öyle istemiyorum. Benimkini böyle elde sıksınlar. Elde sıksınlar evet. Öyle tamam. Şu şeyle sıkacakla. Rus salatası istemiyorsun bir de. Rus salatası istemiyorum. Domates. Domates tamam. Turşu da koymasın. O zaman güneyden bir milletvekili mi bulsak portakalı iyi bilen. Niye? İşte portakal suyu güzel olsun diye. Antalya. Ama bu sefer peynirini belki o bilemeyecek yani. Abi yok işte bir kişi bulmak lazım o şey yapacak. O güzel. Hepsini ayarlarız yani siz hiç merak etmeyin. Sen böyle böyle bırak. Küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyoruz. Sakin saatlerde gelip yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yiyeceğiz bir de orada bir şey yapalım. Ne küçük yapalım? Bir çocuk havuzu benim fikrim. Küçük bir çocuk havuzu yemekten sonra içine biraz ayaklarımızı... su koyup tuzlu su. Nasıl çocuk havuzu ne diyorsun ya? Ya yani şişmeler var ya. Şişmeler var ya çocuk havuzu ya. Tamam evet. Ucuza satılıyor. Ne yapacaksın orada? Onun içine biraz tuz, biraz su. Hı-hı. O meclisi gezdikten sonra biraz da buz attıracağım ben. Dinleneceğiz mi? Orada ayaklarımızı sokarak hem küresel ısınma tostlarımızı öyle yeriz. Yani ben güzel fikir gibi geldi. Tamam olur. Harika ama su yok abi. Bu sefer su israfı olmasın. O zaman ıslak mendil. Su tasarrufu için buldum. Ben Ali'nin bu ıslak mendillerinden getirdim. Islak mendiller ve ben biraz tuz serperim üstüne. Tamam işte. Onun üstünde yürünür. Onun üstünde yürün ve ayaklarımızı koyarız sadece. Ya da şey yapabiliriz ya yine böyle bir miktar su ama az miktar. Üçümüz de aynı suyu kullanacağız. Hayır olmaz canım. Zaten aynı böyle havuzu kullanacağız. Yani. Dikkat bir de milletvekili de sokacak ayağını. Hayır o zaman olmaz yok. O zaman Oktay sen şimdi git milletvekillerini ara. O Fahir sen git şu çocuk havuzunu hallet. Ben de su ve tuz bulayım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tuvrası Moner Sabahlar devam ediyor. 9.21 oldu saat. Bonus Kart 10. Radyo Otu Açık Hava konserleri 17 Haziran Pazar günü Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici konseriyle başlayacak. Ve biz de o konsere davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Dün programda konuştuğumuz bir şey vardı işte. Çocuklara dinletebileceğimiz şarkılar onların ilgisini çekeceğini çocuklar düşündüğümüz çocuklar derken şarkılardı. Ama lütfen bir yaş grubu belirtirsiniz. 0-3 çok şey ya. Geniş bir alan. 0-3'e herkesi sokabilirsin yani. Onu da dinletiyorum onu. Biraz hoşuna gidecek. Yani böyle 8 falan olsun. Nasıl ya? 0-8 mi? 0-6 olsun 0-8'de ya. 0-8'de var ya dünyalar değişiyor. Bence 0-2 olsun. Nasıl hocam 0-6? Çık onu böyle de dağlara ya. dağlara. 0-2'de çok şey ya çok. 0-3'de de 0-2'ye kadar çünkü konuşma ha var ha yok o yüzden 0-2 güzel. Zaten 2'den sonra konuşmayı bildiğinden şarkıları anlayarak dinlemeye başlayacak o ayrı bir dünya. Hı hı. 0-2 de bu başka şeylerde melodi o zaman yarışmamız... midir, ritim midir? Ege şu anda bizim mi? Abimiz sayılır çünkü o bu aramızda bir tek çocuk sahibi o var. O konuda abidir. Benim için bir hatta idoldür. Abiyi de bırak. Benim için ustadır ya. Sen niye bozuluyorsun Neriman ablanın tespitine? Tespitine bozulmuyor canım. Bozuldum. Kıskançlıktan çatladı adam ya mutfakta. Kıskançam be sen. Baksana dişlerindeki susamları çıkartıyorsun dilinle. Hiç yapmadığın hareket yani. Dişimde susam olmamasına rağmen yani. Telefonumuz 210-30-30. Yaş grubu ne? Yaş grubu 0-2 yaş. 0-2 yaş tamam peki. Ben çocuklara şu şarkıları dinlettim. Çok randıman aldım diyenler arasınlar bizi sevgili dinleyiciler. Bir de 0-2 plaka neresi? Onu bana bir tane sorma. O zaman onunla başla. 0-2 plaka neresi diyen dinleyicilerimize davet. Bu saat boyunca sorumuz bu. 0-2 plaka neresi? Bu konuda fikirlerini belirtmek isteyenler arasında bize. Fikirlerini ve yorumlarını. Yorumlasınlar. Bir ağır olduğuna göre diye düşünceler şey gelsin. Bir ağır olduğuna göre. Birine ağır diyeyim. Bir Adana, Adana. Doğru. O zaman. İki ağır otomatik. Işte. Hayda cevabı vermiş olduk. Hayır ağır değil ya. Nasıl değil? Adıyaman. Yeah. Adıyaman. Yeah. Ama Adıyaman'ın ne yaban adamsız ye ye ye ne? Abi 0-2 plaka neresi diye konuşuyor yayında. Bu adam zaten doğru düzgün konuşalım. Sevgili dinleyiciler bekliyoruz telefonumuz 210-30-30. 0-2 yaş grubunda şu şarkılar çocuklar üstüne olumlu bari. Etkiler yaratır. Bir tane örnek var bari. Yok ki şimdi kişisel. Bir bebek sever öbürü sevmez. Yani doğru. Herkes kendi bebeğinden yola çıkarak. O zaman ebeveynler yarışıyor bugün. Brooklyn Funk Essentials. Normalde bebekleri yarıştır. Çember çiziyorduk. Emekleyerek ilk kim çıkacak? Abi Brooklyn Funk Essentials Hüsnü Şenlendirici'de bir sürü bebek arabası oralarda yanda park etmiş olacak. Sen nereye park edeceksin? Ya bu hemen acil bir tecrübe değil ki. Adamın 10 yıl önce çocuğu vardır. O zaman şarkı dinletmiştir. Fahir sen nasıl bir adamsın ya? Hayır bir de yine bebekleri yarıştırıyorsun. Bebek kalmayacak. Getiriyorsun sen ya. Bebek mi kalıyor zaten? 0-2 yaş. Biz çocuğu o yaşta tutuyoruz. Adam biliyor değil mi? Benim için bir abi çünkü o şu anda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aylin ben. Aylin Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ayrancı'dayım ama galiba şarjım bitiyor. Telefon kapalı. Hemen söyle. Hemen. Kendi kızıma söylüyorum. Bir gün bir hırsız karga ha ha ha diyor. Yemek yedirmeye de işe yarıyor. Bilmiyorum. Başarılı bir şarkı. Nasıl o şarkı ya? Bir gün karga. Bir hırsız karga ha ha ha ha evet, ha ha. Evet, evet bir yerden bir peynir çalmış. Oradan geçen bir tilki. Bu La Fontaine hikayesinin evet işte, şarkılaştırılmış. Müzikalleştirilmiş. Müzikal fable deniyor buna. Peki çok teşekkürler Aydın'ın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ha, siz şey bekliyordunuz değil mi? AC/DC'den şey dinler orada falan deyince diye bir şey beklerken karga şarkısı. Yok biz Adıyaman bekliyorduk Fahir. Adıyaman demeyince dinleyici bozuldu. Yeah diyemedik çünkü. Ben demedim ki yeah. Yoktay dedi yeah. Ne yalancısın Fahir sen ya. Sen yeah deyince ben de arkandan sana destek verdim. Eko yaptım. Bu tip nidaları yayınımıza taşıyan sensin. Ben nasıl taşıdım abi? Bağırarak sırtında omzunda. Kola içmek cebinde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Devrim. Devrim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Kocatepe'nin arkasında park etmeye çalışıyorum. Ha, şarjınız ne durumda? Şarjım iyi. İyi bol bol konuşalım o zaman. Ne işle uğraşıyorsunuz? Öğretmenim. Öğretmensin. Okula mı gidiyorsunuz şu anda? Yok dershaneme gidiyorum. Dershaneme derken mi? Size ait olan bir dershaneye mi? Evet. Sizin dershaneniz mi? Vay be. Küçük bir dershanemiz var. Ayıptır söylemesin. Küçük dershane mi ismi? Hayır. Alacakarınca. Alacakarınca kuşağı. Biliyorum orada çok korkunç şeyler oluyordu. Efendim? Karanlık diyeceğimiz Alacakarınca. Ondan sonra karınca kararınca havalar kararınca Alacakarınlık. Peki efendim var mı çocuğunuz? Var. Var. Bütün öğrencilerim benim çocuğum mı diyeceksiniz yoksa evde kendi çocuklarım var? Yok var. Evde bir tane canavarımız var. 4 yaşına giriyor. Ha ne güzel. Neler dinliyor neler dinletiyorsunuz? Valla 2 yaş mi? Civarındayken. Erkek mi Devrim Bey? Yok kız. Kız tamam 2 yaş civarındayken. 2 yaş civarındayken uyutabilmek için Çakmancı Yönü'nün Children of Sanchez albümünü dinletiyordum. Albümü mü şarkıyı mı? Orada bir parçayı dinletiyordum. İsmini hatırlamıyorum ama çok böyle şey trompetle çalınan hafiften bir parça vardı. 12. saniyeye gelmeden uyuyordu. Hadi ya. Evet. O, özel bir şarkıymış galiba. Hangisi? Pap pap pap pap pap pap. O değil değil mi? Yok o değil. Onun bir versiyonu ama ağır versiyonu. He anladım. Böyle hafif de solo. Aynı melodi bap bap bap. O kısmı çalıyor da daha hafif mi çalıyor? Evet daha hafif böyle 12. saniyede olay bitiyordu. Nasıl keşfettiniz peki bunu? Valla biz dinliyorduk bir gün eşimle birlikte. Hiç uyku saati olmayan bir saatte uyudu mu? Zınk diye gitti çocuk. Allah Allah. Büyük şans olmuş yalnız Seda. Kesinlikle ondan sonra var ya yaklaşık 6 ay onunla uyuttuk ama 6 ay sonra artık olayı kavradı. CD'yi çizmiş. Başka parçalar bulmak. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ege sen de dene bence bunu. Deneyeceğim tabii canım. Şimdi deneyelim bence. Çal. Bulamadım ki. Yok mu? Koca radyoda Children of Sanchez. Koca albüm yok şu anda. Sonra da Y'yi ben taşımadım diyorsunuz diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasin Yılmaz. Yasin Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Evdeyim ben şu anda. Çay yumdayım. Niye evdesiniz bu saatte ya? Yağmur falan mı? Ondan yok, tadınız mı kaçtı? Öğrenciyim final zamanı. Öğrencisiniz. Hem ki öğrencisiniz hem babasınız. Yok baba değilim dayıyım ben. 2 tane yeğenim var. Dayıyım ben. Dayı gururu var zaten sesinizde belli. Kaç yaşında yeğenler? Yeğenler şu anda 2 yaşında sayılır. 2 yaşında. Peki evet. Ne tip dayısınız? Dayı dediğim biraz böyle ailenin pis adamı olur ya. Çocukları böyle ilk defa eğlencelere götürür. Geç saatlerde eve getirir de anne baba... O dayıya yüklenir. Anne de bir şey diyemez. Baba hep sen bunu şımartıyorsun falan. O tip bir dayı mısınız yoksa sıkıcı dayı mısınız? Ya o tip bir dayı olacağım. Olacaksınız. Zannediyorum. Şu anda tabii ki değilim ama. Var mı emarelere? Çocuklara şeker verme diyoruz kaç defa. Ben veriyorum falan. Öyle şeyler var mı? Valla tek dayım ben zaten. O yüzden ikisinde yani başka dayısı olmadığı için bana muhtaçlar. Hem sıkıcı hem eğlenceli dayıyı aynı potada eritmeye çalışacaksınız yani. Zor yani o yüzden yani ne yapsam da ikisi de şu anda peşimde koşuyor yani. Aslında. Bundan sonra da öyle olacak gibi yani. O peki biraz... efendim. Yasin Bey, şarkılara geçince... Siz birebir mi denediniz, gözlemlediniz mi, dinliyoruz? Vallahi ikisini de birebir denedim. Şimdi iki tane yeğenim var dedim işte. İkisi de aynı yaşlarda. İki tane ablam var. Öyle hı-hı bir tesadüf olduğu için. Kaç i̇kisi yaşında? Erkek. Şu anda ikiye girecekler ikisi de. Tamam. Ya birkaç ayları var. Yani şimdi şöyle bir durum tam da var galiba. Tam kurumuna uyuyor yani şu an. Ablalar evlendi. Yasin evin küçük çocuğu olarak kaldı mı şimdi geri? Evet, var mı başka kardeş? Tek çocuk olarak kaldım ben. Hadi ya. Bir 5-6 senedir öyleyim yani, öyle bir rahatlığım var. Hadi sana da artık hadi Yasin, hadi Yasin diyorlar. Sen de o yüzden galiba finallere çalışmayıp radyolara katılıyorsun ki okul biraz uzasın. Daha evlenmeyelim diye. Valla yani arada radyoyu da açıp dinlemezsek zaten pek bir eğlencemiz kalmadı. Var mı kız arkadaşın Yasin? Kız arkadaşım var, evet. Var. Ne zamandır var? Bir senedir falan. Bir senedir. Yani ciddi misiniz lafı niye hemen pas geçiyorsun? Ciddi misiniz Yasin? Seni duymuyor bence Fahir yani. Ha şimdi geldi. Ha, yani... Şimdi gelir bak. Anladığı dilden konuşuyoruz. Yasin ciddi misin? biraz erken tabii ya. Ya biraz erken. Kaçıncı sınıftasın sen? 4. 3. 3 bırak. Aslında 4 olman lazımdı ama 3. Evet aynen öyle, bildim valla. Hazırlık ha, ya master falan yapmayı da düşünürsün sen. Yani evet, var kafamda öyle. Ben o kıza buradan sesleniyorum. Hiç kızın boş yere vakit kaybetmeme Yasin'le. Bir dakika, ablalarla tanıştırdın mı Yasin? İkinizi okudum valla efendim. Ablalarla tanıştırdın mı? Ablalarla anlamadım, bir daha söyler misin? Kız arkadaşını ablanlarla tanıştırdın mı? Ya bunu hayır. Bundan önceki olmuştu. Bunu hayır. Ya Yasin. Sevgili ya sevgili. Bunu şey yapmadı. Bu değil de. Bundan önce öbürü vardı. Peki biliyor mu? Ablaların biliyor mu sevgilinin değiştiğini? Yani o gördüklerinin bu olmadığını biliyor mu? Ya o gördükleriyle ayrıldığımızı biliyorlar da. Bunu bilmiyor. Yenisinden yok. Tanıştırmadım. Peki, ablalar onay vermedi diye mi bundan öncekiyle ayrılmıştın? Vermediler değil mi? Vermediler. Yoksa hiç alakaları yok mu? Öyle bir şey. Kız biraz kısa boyluydu değil mi? Yasin sen uzun boylu musun? Efendim? Uzun boylu musun? Yok canım yani normal yani, ama sayılır tabii. 80 ortalama üstü ama galiba. Yok yok 80. 80. Kıza kısa boyladılar değil mi? Bu Yasin bu... Yok, sen onun bu kıza fazlasın değil mi? Çok. Ya yani ortalama bayan boyu işte. Ortalama şey... bayan boyu bu. Ya yani onlar kendileriyle mukayese etmiyorlar ki. Sana layık mı değil mi? Öyle derler. Vallahi de çok ciddi bir konuşmamız da olmadı. Hani he. Ne kadardır siz beraber? Bir yıl mı dedin? Bir yıldır da zaten onu tanımıyorlar şimdi. Yani eskisinde de bir ablamın hani niyetini belli ettiğini ben hissetmiştim. Hı-hı. Ama tabii direkt böyle ciddi bir konuşma olmadı. Peki Yasin. Şimdi kızlar genelde böyle bebeklerle oynamayı, onlarla biraz böyle uğraşmayı çok severler. Sen bunu hiç götürmedin mi yeğenlerinin yanına? Ha işte bu... Şu andaki kız arkadaşım bu demeyeyim artık. Lütfen. Lütfen. Şu andaki ne diyoruz? Şu andaki kız arkadaşım diyor. Şu bu. Hatta şu kız andakini de kaldırabilirsin ya Yasin. Ya bir adı var mı onun? Kız arkadaşım de. Tamam öyle. Adı ne? Adı ne? Adını söyle ya. Söylemesin canım. Ya söylesin. Özeline ya girmeyelim. Çok. Özeline girmek dinliyordur istiyorum. Dinliyordur abi. Girmeyelim bence de. Yani. Ya bence de. Yasin'in kız arkadaşı. Yani. Yasin'in. Evet. Bir şey onu anlatıyordun. Zaten tanıştırmadığım için de hani bebeklerle de hiç şey yapmayayım dedim, yüz göz etmeyeyim. Çünkü önce annesiyle tanıştırır çünkü sonra bebekle. Ablalardan baskı yiyor abi çocuk, ne yapsın? Bak bundan önceki kız arkadaşını daha tanıştırır tanıştırmaz ablalarından şey yapmış. Fit koymuşlar ablaları. Hemen, hadi artık falan diye böyle bir şey olmuş yani. Şimdiki kız arkadaşını da tanıştıracak, yine öyle bir huzursuzluk dönüyor. Abiciğim bir de Yasin'in şimdi siz psikolojik durumunu düşünün. Yani evde iki tane abla var. Anne çalışmıyorsa da o da şey. Üç tane kadının arasında bütün... Ya, ablamlar evlenir dediğim gibi yani. Altı sene oluyor. Beş sene. Biri altı sene, biri beş sene. Falan oldu. Çocukluktan bahsediyorum. Üç tane kadının arasında şimdi yeni özgürlüğe bir kadın daha eklemeye baskı unsurları arasında ne gerek var? Bravo. Yasin. Doğru. Bence ailede... Ver yansın okulla devam. Doğru. Abla figürü şu anda bir boşlukta. Bence yani bulacağı bu. Orada abla figürü gibi. Hem yani sevgisi, hem bir tarafta ablası, bir taraf ya yani öyle bir. Senden küçük mü büyük mü bu? Küçük mü? Biraz büyük. Biraz büyük değil mi? İşte bak. Tamam işte bak. Bak. Metaforları var ya böyle. Metafor değil. Hayır, metafor deyince bir olduk. Çözdü bir analiz ya. Metafor olduk, ne olduk ya? Metafor deyince akla gelen insan. CSI Miami'de burada, Doktor House da burada. Efendim Yasin? Ege güzel bir analiz yaptı az önce, ona katılıyorum canım. Peki Yasin Bey, biz hemen şimdi şarkı konusuna geçelim. Valla çok zaten daha dağıldı, ben de anlayamadım burada. Biz tamam. de Yasin yani. Dağıldı burada. Yasin toparlanır zamanla. Bu yaz sonuna ben her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Dediklerimizi yapman kaydıyla. Ne dinlettin abicim? Bir tablo çizdin, anlayamadım ben de. Kötü değil durum zaten. Yok yok, mükemmel güzel. Bir tablo. Maşallah. Yasin maşallah. Bey hangi şarkıyı dinlettiniz siz? Kız arkadaşınızla buna. Şey bebeklere. Yeğenimin birine, yani bu iş isterek olmamıştı öyle bir kazara. Ben Galatasaraylıyım. Kendim gururda duyarım. Galatasaray marşı denk geldi bir ara. Galatasaray marşı nasıldı? O mu? Evet, o marş. Evet. Ve yani birden böyle dikkat kesildi, dinledi falan. Sonra da sürekli dinlemek istedi. İşte o bahsettiğiniz sürekli sorun olan hani yemek yedirme meselesi falan var ya bebekler. Erkek miydi kız mıydı marşı dinledi? Erkek. Evet, birine çok güzel katkısı oldu ve tabii de çok mutlu etti beni. Çünkü ama... iki eniştem de Beşiktaşlı, fanatiktir ikisi de. Yani ama... istemeden hem de böyle rastgele bir şekilde ilgisini keşfettik. Ve... Ama uyumuyordu değil mi Yasin? Yani yok, o maçta uyunmaz çünkü yani hani böyle bir anladığımız kadarıyla içindeki Galatasaraylı'yı canlandırmışsın sen. Peki, diğer yeğeni? Ama öyle isterik hani bir propagandosu falan diyerek de bir şey olmamıştı. Hatta ben de açmadım onu. Televizyonda bir ara çalıyordu. Ya benim yaptığımda bir şey değil direkt ama. Sen fark ettin dikkatini yani. Çekti evet. Peki. Öbürü? Ama diğer yeğeni de, o da çok ilginç. Uriah Heep severim ben, onu dinliyordum. Yani bilgisayarda çalıyormuş o sırada. Hı hı. O da işte odaya zaten sürekli girmek ister falan. Geldi kucağıma oturdu falan, o sırada şarkı çaldı bitti. Hemen işte yeniden aç şarkı gösteriyor, şey yapıyor falan. O da buraya hip çok sevdi. Hani sadece tek bir şarkı da değil. Ha, genel olarak... ya başka bir şarkı başladığında hani istediğini belirtiyor. Yüreğe hip olsun da ne olursa olsun. Valla seviyor, ilginç yani. Bilmiyorum. Peki çok teşekkürler Yasin Bey, görüşmek üzere. Herhalde yani biri Galatasaraylı yönden biri oğlan dayıya çeker derler, bu tutuyor herhalde. Peki sağ ol efendim, görüşmek üzere. İyi şanslar genelde. İyi günler, iyi günler, sağ ol. Reklamlardan sonra devam sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Vaktimiz de azalmış şurada. 9.46 olmuş saat. 17 Haziran Pazar günü Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici konserine davetiyeler veriyoruz. Sorumuz da 0-2 yaş grubunda çocukların ilgisini çeken, onları muma çeviren şarkılar. Ne oldu? Yok, bir şey olmadı. Bir dinliyoruz. Urdu iletişimi kurdun. En son Yasin'den ne dinledik? Uriah Heep'ten. Uriah Heep. Herhangi bir şarkı. Galatasaray Marşı. Onun dışında... Children of Sanchez. Children of Sanchez. Uyutan şarkı olarak geçti. Ondan sonra Bir Gün Bir Hırsız Karga. Yediren şarkı olarak geçti o da. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Ev hanımı mısınız? Ev hanımı mısınız? Hayır değilim, çalışıyorum. Niye çıkmadınız? Saat olmuş 10. Öğleden sonra dersim, öğretmenim. Öğretmensiniz siz de. Ne güzel. Adınızı alalım efendim. Bahar. Bahar Hanım. Var mı çocuğunuz? Var. Var. Kaç yaşında şimdi? 17 yaşında. O zaman hafızam beni yanıltmıyorsa diye başlayın, biz dinliyoruz. Hafızam beni yanıltmıyor çünkü ilk doğduğu zaman kızım çok zor uyuyordu bebekken. Hı-hı. Ben de böyle saf bir anneydim. İlla istiyordum ki yatağında uyusun, benim yanımda uyumasın, kucağımda uyumasın diye. Hı-hı. Onu yatağına koyuyordum. Ben de elini tutuyordum. Sonra böyle saatlerce şarkı söylüyordum. Yani o şarkıları unutmama imkan yok. Evet. Saatler söylüyordum. Birisi küçük Ayşe'ydi. Ne yapıyorsun bana söyle. Evet. Fakat bu şarkı böyle değişe değişe, küçük anne, küçük asker, küçük baba, işte babaanne, küçük ne mübaşir, yapıyorsun, küçük tavşan, küçük mübaşir diye saatlerce sürerdi. Ama anlayabildiğim kadarıyla bu işe yaramıyormuş saatlerce sürmesine rağmen. Evet, ben de işte saftım dedim ya, yani bırak çocuk yanında uyusun, kucağında uyusun, neyse ne, işte ısrar ediyordum. Küçük sektörler diye. Küçük sektörler, küçük şarkı sektörleri. Sonra? Sonra işte öyle yanımda... Sonra bir şarkı keşfettiniz ve bütün hayatınız değişti. Ne onca pardon kaçırdım, ne onca hayatım değişti. Bir şarkı keşfettiniz ve bütün hayatım... Hayır, bütün şarkıları söyledim. İşte hoca bir gün çıkmıştı ama filan, her şeyi söyledim ama hiçbir şey faydası olmadı. Çocuk şarkıları değil de belki o dönemki şarkıları dinleseydiniz belki randıman alırdınız. Günün 15, popüler 10. şarkılarını da söyledim. Hiçbir faydası olmadı. En son şey, anneciğim bir susarsan ben de uyuyacağım demeye başlamış. Zaten 15 yaşındaymış o yaş. Evet, herhalde öyle oldu. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın. Çocukların her şeyi küçüğünü sevdiği gibi bir inanış var galiba. Hı hı. Yani küçük Ayşe'yi seviyor. Küçük askeri. Yani belki büyüğünü sevecek. Büyük balon diye şarkısı. Hep küçük diye çocuk niye küçüğü sevsin? Ben başka bir tane seviyordum ya. Hangisi? Ama o zaman da büyüktüm. Ortaokulda falandım. Onu alacağız var bir dakika. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan ben. Kaan Bey hoş geldiniz. Baba mısınız Kaan Bey? Değilim, dayıyım. Dayısınız. Ezik bir dayısınız galiba. Öyle dayı çıkar mı? Yasin gibi söyleyecek. Dayıyım ben diyeceksin ya. Başka ben... dayı var mı ailede? Başka dayı yok da iş yerinde olduğum için çok dayılığım yok şu an işte. Bir de evet ya, yani yeğenlerin dayısıyım, patrona dayılanamıyorum. İş yerinde öyle dayıyım dayıyım diye telefon konuşması da olsa yani dikkat çeker. Hoş olmaz. Evet. Buyurun dinliyoruz efendim. Ya ben işte yeğenim de küçük 4-5 aylık da ablamın karnındayken de hep Adana'ya gittiğimde Adanalıyım. ODTÜ'de okuyorum bir yandan çalışıyorum. Adana'ya gittiğimde şey ODTÜ'lü bir grup var biliyorsunuz Magic diye. Evet bilmez miyiz? Dinleyenler de biliyorduk belki. Silver Lumen Mirin Man diye bir şarkısı var. Hı hı. Yani oradaki salada çocuk ablamın karnında takla atmaya başlıyordu böyle. Hadi ya. Ertesi gün doğdu gel dinletiyorum. Hala aynı şarkıya tepki veriyor. Ben de şarkıda bir şeyler olmasına karar verdim böyle. Güzel metalci yetişiyor bir tane. Evet galiba. Ya ben o kadar fanatik değilim ama valla ufaklığın kafasına bant bağlayıp göndereceğim. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Heavy metalci çocuklar. Ya çocuklar heavy metalci yetişmesin. Niye ya, ne kadar güzel bir şey. Nasıl güzel bir şey ya? Zirzop zirzop kıyafetler giyeceğine. Yarın öbür gün o çocuk. Hem siyah siyah giyinir, leke de göstermez. Doğru. Biraz çünkü... böyle düşünmek lazım. Çünkü ama mamayı... mı bunlar mama yediğinde? Tamam işte göstermez. O beyaz beyaz leke yapar. Beyaz giysinler bence. Siyah şeyler yedirirsin. Siyah giyinme. Mercimek mesela. Günaydın efendim. Günaydın. Alo. Merhaba. Merhabalar, günaydın. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Leyla ben. Leyla Hanım, anne misiniz? Evet, anneyim. Aynen. İkiz kızlarım var. Aa, ne güzel. Evet. Kaç aylıklar? Aylık değiller, şu anda 4 yaşlarındalar. 4 yaşlarına geldiler, vay be. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Amerika'da eğitim aldım, orada doğum yaptım. Daha sonradan buraya geldik. Öyle yani. Şimdi orada ne söylüyorlar çocukları, burada ne söylüyorlar şarkı olarak, fark olarak? Evet, orada söylemiş olduğum şarkılardan bir tanesi şeydi. It's a bit spider. When up the water spark diye onu söylüyorduk. Buradayken onu biraz söyler misiniz? Onu biraz... ben çok bilmiyorum evet, çünkü. Evet, birazcık söyleyeyim lütfen. It's a bit spider. Örümcek o Türkçesi şey. Bahçelerde börülce oynar yani gelir görünce. Ama olsun, ben Leyla Hanım'dan duymak istiyorum onu. Bir kuple yani. Peki, lütfen. Peki. It's a bit spider went up the water spot. Down came the rain and washed the spider out. Then came the sun and dried up all the rain. And it's a bit the spider went up the spot again. Tabii ki bir yandan da hareketlerini yapıyorsunuz. Tam bir şovmuş ya. Biz yaptık hareketlerini, biz yaptık, hiç merak etmeyin. İkinci şarkı var diye ben çok mutluyum şu anda. İyi ki ikiz kızlarınız varmış. Yani birine bunu söylüyordunuz. İki değil çok yani, hikayeler çok bende. Annemin sesi çok güzeldir. İşte Türk sanat müziği fazlasıyla söyler. Böyle kızlar küçükken annem ortaya yatardı yatağın. Kızlar bir de benim dokunsaldır. Kesinlikle ellerini dokundurmak zorundadırlar. Ondan sonra yanaklarına koyarlardı annemin iki tarafına birden. Annem de huysuz ve tatlı kadını söylerdi. Anında 10 saniye içerisinde onlar böyle geçerlerdi kendilerinden. Ben söylerdim. Annem tabii her zaman yanımda olmuyordu. Daha sonra ben söylerdim, istemezlerdi. Eğitim yok çünkü çocuk. Eğitimsiz ses şey yapmıyor. Hayır, sesim güzel olabilir ama aradaki tını yoktu belki de. Vay be. Ondan sonra şey yapardım, böyle telefonu çağırdım, speaker on yapardım. Annem oradan söylerdi, kızlar ellerini benim yanağıma koyardı, öyle uyurdum. Hadi ya, vay be. Çocuklar demek telefondan da şeyi alıyorlar yani, öyle pürüzsüz ses değil, sesteki şeyi arıyorlar. Bakalım tını var. Tabii anneanne ben... olunca bütün akantlar duruyor tabii ki. Peki, şimdi... çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Oktay da güzel şarkı söyler. Oktay ya keşke Leyla Hanım'ın annesine de ulaşabilsek de bir de ondan. Bir de ondan. Huysuz ve tatlı kadını bir dinlemek lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek ben. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hemen alalım cevabınızı. Çok az vaktimiz kaldı. Tamam ama ben bir şarkı ismi söylemeyeceğim. Ben reklamlar diyeceğim. Ha, reklamların şarkılarını mı söylüyorsunuz? Müzikleri. Hangisi çok etkili? Markayı atlayarak söyleseniz daha güzel olur bizim için. Yani çok üzgünüm ama çünkü ben kendi çocukluğumdan dolayı bunu söyleyeceğim. Ne anneyim ne teyzeyim ne halayım ama ben çocukken bana yemek yedirmek için veya artık ne yaptırmak istiyorlarsa reklamları izletirlermiş. Ondan sonra eline silah verip şimdi şunu vuracaksın. Ama zaman tutturabilir miyim bilmiyorum ama geçmişten en çok aklımda kalan reklam müziği de çorap reklamı vardı. Hangisi? Orada müjde marka değil, o yüzden müjde diye soyadım. Ama sonra öyle bir çorap da çıkmadı mı ya? Müjde şeyin markası değil ama tipi herhalde. Evet, müjde tipi çorap. Peki çok güzel. Ondan sonra da muz çıktı benim hatırladığım kadarıyla. Müjde ve muz. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi. Hop. Ajdasıyla müjdesiyle çoraplar bir bütündür. Hangi şarkı? Bir şarkı aklınıza kaldı desem size son telefondan sonra soracağım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Nigar, Baran'la birlikteyiz. Merhabalar Nigar Hanım, hoş geldiniz. Ne dinliyor Baran? Baran için çok sevdiği bir şarkı var. Ya, daha doğrusu en sevdiği şarkıyı seçti. Biz beraber söyleyeceğiz. Buyurun dinliyoruz efendim. Hadi bakalım, başlıyoruz. Hadi. Hav hav hav, benim cici köpeğim. Hav hav hav, köyümü bekle. Kemik vereyim, gel biraz da seveyim. Benim cici köpeğim, köyümü bekle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeterli mi? Yeterli. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sen mi öğrettin Fahir bu şarkıyı Baran'a? Bu şarkı. Her sabah çünkü ben böyle bazen gidiyorsun telefonla. Bir ses hav hav hav, bir sesler de geliyor. Ya Baran'la bazen hani hangi şarkılar moda falan, onları çünkü senin konuşuyoruz. Tarzın da var. Tarzın var biraz tabii Baran'da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Senem Huzal. Senem Hanım. Çocuğunuz var mı? Var. 3 yaşında bir kızım var. Ada. Ada? Uyuyor mu Ada Hanım? Yok, Ada'yı kreşe götürdüm şimdi. Kaç yaşında verdiniz kreşe? Efendim? Kaç yaşında verdiniz kreşe? Mart'ta verdik. Yeni, çok yeni. 3 yaşında olduğunca 2 yarım gün oyun amaçlı gidiyor. 3 yaşında. Oyun amaçlı diye şey, konkene oynayayım şey mi? değişiklik olsun diye. Benim evet. Çarşamba günleri oyunum var anne. Tamam. O güne göre bana şey yap, mama hazırla, altımı temizle, yolla beni. Kağıtları da veriyorsun. Biz küçücük elleriyle nasıl karıştı? Ben nasıl kağıt sayıyor? Kenarlara tırnak atıyormuş ya. Saymayı da böyle biliyor. 8, 9, 10, vale, kız, papaz. Buyurun efendim, dinliyoruz. Biz Ada'yı Yıldız İbrahimova'nın Çocukça Şarkılar CD'siyle büyüttük. Hı-hı. Hala da büyütmeye devam ediyoruz. Çok hangi şarkılar var orada? Klasik Daha Dün Annemiz'den başlıyor. Yine Bir Gül Nihal. Onların çok keyifli versiyonları. Yine Bir Gül Nihal mi? Hani. Yine bir Gül Nihal aldı. O da saray çocukları hoş, onları söylermiş. Tabii canım. hoş şarkılar var. Tavsiye ederim herkese. Peki, çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son telefonumuzu alacağız. 9:57 olmuş bir saat. Bir başka dur uyku. Çocuklar kardeş oldu mu? Buyurun efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Alev ben. Alev Hanım, hemen cevabınızı alın. Bitti programımız. Bitti mi? Vallahi bitti hemen. Bir cevaplık süremiz var. Tamam. Birincisi, kardeşim çok sevdiği bir şarkıydı. Onu susturmak için söylüyorduk. Sezen Aksu'nun bir şarkısı. Hangisi? Seni gide vurdum duymaz. Seni gide yaramaz diye başlıyor. Canım isterse ararsın. Bu tabii evet, yıllar önce. Bugün de bir iz düşüm alayım ben. Yakın arkadaşım ne oldu. Onu da susturmak için Live Aid 85'in videosu ama. Şarkı değil. Hı-hı. Anca öyle susturabiliyor. Live Aid 85. Bu şey mi? Live Aid'de şey var. We Are The World vardı galiba. Evet, onunla biten. Ama o en çok şey, Phil Collins'li tarafları seviyor. Peki, çok teşekkürler Alem Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemen durumu değerlendirelim. Acil durumda kalan tek şarkıyı söyleyeyim. Brooklyn Funk Essential süslü şenlendirici. Benim aklımda kalan şarkı İssi Bitsi. Çünkü herhalde İngilizce olduğundan şey oldu. Eurovision'da da İngilizce şarkıyla gidince daha şanslı, evet. Yüksek oluyor. Onun etkisini bilmiyorum. Ama Children of Sanchez de vardı bak. Children of Sanchez de vardı ama ACBC. Evet. Tamam, Leyla'ya verdik o zaman, hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Hemen anneanneye yollasın çocukları. Hop, onlar orada. Eşiyle beraber. Suysuz ve tatlı kadını dinlerken kendisi Brooklyn Park Essentials. Ve ev yansın diye eğlensin. Peki, çok teşekkürler. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.